2. จุลันตรทุกกะ 7. สัปปัจจยทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 1-4 ปัจจยานุโลมเป็นต้น 1. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัย 2. เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระและอวิคตปัจจัยมี1วาระอนุโลมจบ 3. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 4. ในเหตุปัจจัยมี1วาระณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยมี1วาระละโนวิคตปัจจัยมี1วาระปัจจนียะจบ 5. ณอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระอนุโลมปัจจนียะจบ 6. อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 7. สัปปัจจยทุกกะ 3. ปัจจยวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควาน 7. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งทำสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำมหาภูตรูปหนึ่งละขันธ์ที่มีปัจจัยปรุงแต่งทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งทำสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยในมูลเล็บย่อในมูลเล็บพึงขยายปัจจยวานนิสัยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาอย่างนี้ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเท่านั้น 7. สัปปัจจยทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 8. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง

อธิปติปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอวิคคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 13. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารามณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 14. นเหตุปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยมีสองวาระณอนันตรปัจจัยมีสองวาระณสมานันตรปัจจัยมีสองวาระละณอุปนิสัยปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระละโนวิคตปัจจัยมีสองวาระโนอวิคตปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 15. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลมในเหตุทุกขนัย 16. อารามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอุปนิสัยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคคตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบสัปปัจจยทุกกะจบ 8. สังคตะทุกกะ 1. ปฏิจจวานเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บพึงนับทุกกานี้ให้เหมือนกับสัปปัจจยทุกกะ ไม่มีข้อแตกต่างกันสังคตะทุกกะจบ 9. สนิทัสสนทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังขวานเหตุปัจจัย 18. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตตารูปที่เห็นไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเดกจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารัมมณปัจจัย 19. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย20สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละอาศัยมหาภูตรูปสองละจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยแต่แก่จิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้อาศัยขันธ์ที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยแต่แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บย่อพึงเพิ่มทุกปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนัย 21. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระ

ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้ทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มสองวาระนอกนี้ย่อ30นเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอารมณปัจจัยมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยมีสามวาระปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ31นาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลม 32. อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บพึงเพิ่มนิตยวาลอย่างนี้ 9. สนิทัสสนทุกกะ 5. สังสัทธวาล 1. ปัจจญานุโลม33สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดประคนกับสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้ละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดประคนกับสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เพราะอารมณปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบททั้งหมดกับการนับสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้ในวงเล็บสัมปยุตตวาลเหมือนกับสังสัทธวาล 9. สนิทัสสนทุกกะ 7. ปัญหาวาล 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควาลเหตุปัจจัย 34. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารมณปัจจัย35สภาวธรรมที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่เห็นได้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอารมณปัจจัย

สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอาเสวนปัจจัยแต่แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย43สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตตารูปที่เห็นไม่ได้โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหัชชาตะและนานาคณิกะในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะในมูลเล็บพึงขยายให้พิสดารวิปากปัจจัยเป็นต้น44สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยวิปากปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระในมูลเล็บพึงเพิ่มกวลิงการาหารทั้งสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มรูปชีวิตตินทรีย์ทั้งสามวาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัย45สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้โดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะละปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะละปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้ได้เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น46สภาวธรรมที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัย